Det kunne skjedd. Det må ha skjedd. Det skjer jo nå. Et annet sted. Det kan jo skje. En annen gang. Litt lenger fra. Litt nærmere. Det skjedde nå. Men du gikk fri. Før du gikk sist. Før du gikk først. Du hadde flaks. Utrolig flaks. For du var minst. For du var størst. Du gikk til venstre. Takk og lov. For det var sol. For det var regn. Du gikk til høyre. Hadde flaks. For du var våken. For du så. Du hadde flaks. Du lå i le. Det kom en båt. Det kom en trikk. Du var alene. Møtte folk. Du sto i ro. Du gikk og gikk. Et lite strå. Du kunne nå. Hvor stor er sjansen egentlig? Et lite strå som flyter forbi. Et lite strå. Og du var fri.